رنجش. تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سر تا پا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، دست ظریف تو ساخت از نان و گیتار باید بر سینم آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم، دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پا بر رویان سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا. دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دیگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.